وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi Yusuf suresinin 59. ayetine gelmiştik. Ancak bir önceki ayetten alarak, bir önceki ayetin mealini tekrar vererek dersimizin olduğu ayetin açıklamasına geçeceğim. Ve câe ihvetü Yusuf'a, Yusuf'un kardeşleri geldi. Fedehalu aleyhi, Yusuf peygamberin yanına girdiler. Fe'arafahum, Yusuf peygamber kendisini kuyuya atan kardeşlerini tanıdı. Ve hum lehum munkirun, onlar onu tanımadılar. Yani abileri kendisini kuyuya atan adamları, kardeşlerini tanıdı ama onlar Hazreti Yusuf'u tanıyamadılar. Bu burada ilginç bir kelime kullanıldı, bu geçen hafta buna değinemedik. O da münkirun kelimesi, inkar kelimesini burada tanımamak anlamında kullandı Allah-u Teala. Böylece inkar, yani kafir demek Allah'ı tanımayan adam demektir. Kafir kelimesinin bir de nankör manasına kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de nankör anlamına kullanılır. Yani nankör de nimetin kıymetini bilmeyen, nimeti tanımayan, nimeti kendisine veren gücü tanımayan anlamına gelir. Onun için de Allah Kur'an'da kafir kelimesini kullanır, nankör için. Dolayısıyla burada tanımamak manasında, kafir yani Allah'ı tanımayan, yaratıcısını tanımayan adama kafir diyoruz veya ateist diyoruz. Buyurun. Bir saniye. 3182 Corsa yolun üzerine çekmiştim. Müsait bir yere çeksin. 3182 Corsa. 3182 plakalı Corsa araba yolun üzerine kalmış, onu çeksin efendim. Şimdi devam ediyoruz. Ne zaman ki Yusuf peygamberin yanına girdiler, ne olmuş şimdi? Felemma cehhezehum bi cehadihim. Yusuf peygamber onların istedikleri yükleri, istedikleri erzakı onlara hazırladı. Yani kıtlık olmuştu. O kıtlıktan dolayı Yusuf peygamberin kardeşleri Mısır'a gelmişler. Mısır'da işte o dönemki kraldan yardım istiyorlar, erzak istiyorlar. Aç kalmışlar. Bunun üzerine o arayı atlamış. Yani demek ki kardeşleri, tanımadıkları kardeşlerinden erzak istediler. O da onların erzakını hazırladı diyor Yusuf peygamber. Bunun üzerine erzaklarının yüklerini hazırladı. Dedi ki galettuni, bana getirin. Bi ehillekum min ebikum, babadan bir anadan ayrı olan kardeşinizi bana getirin. Yusuf peygamber dedi onlara. Yani Yusuf peygamberin annesi ayrıydı. İki hanım almış Yakup peygamber. Öncekinden galiba 8 tane mi 9 tane mi ne çocuk doğmuş. Son ikincisinde de Bünyamin'le Hazreti Yusuf doğmuş. Dolayısıyla babadan bir anadan ayrı dediği Bünyamin'i istiyor. Kendi annesinden doğan öz kardeşini istiyor. Bana getirin onu. Ela teravne enni ufil keyle. Görmüyor musunuz dedi Yusuf peygamber, ben sizin yükünüzü mükemmel bir şekilde tartıyorum. Tartıyla yükünüzü tam veriyorum. Demek istemiş ki yani siz benim kardeşimsiniz, beni kuyuya attınız ama onları tanımıyorsunuz, onlar tanıdı onları. Ve ene hayrul munzilin, ben misafirperverim, çok misafirperverim. Misafirperverlerin en iyisiyim. dedi Yusuf peygamber onlara. Münzilinden kasıt misafirperverlik anlamına geliyor. Misafiri konuklayan adam anlamına geliyor münzilin. Böylece kardeşlerinin yükünü, o kendisini kuyuya atan adamları tanımasına rağmen onlara erzak vermemezlik etmedi. Şimdi Allah-u Teala bunu niye anlatıyor bize? Bu soruyu sorarız. Bu şunu söylüyor. Bakın, biraz sonra söyleyebilirdim bunu ama başka bir ayet, ama burada söyleyelim, burada yeri geri sonra söyleriz. Buradan şu çıkıyor. Kuyuya atılacak kadar, ölüme terk edilecek kadar, köleli olarak satılacak kadar kendisine zulmeden insanları, kardeşlerini ekonomi bakımından mahrum bırakmıyor. Eski kendisine yapılanları bir tarafa atıyor. Ne yapıyor? Ekonomisi bir insanın temel ihtiyaçlarından biri olan geçim standardına dokunamazsınız. Yani düşmanlıklar ekonomide erir efendim. Temel ihtiyaçlarda erir efendim. Bunu bize söylüyor. Yani şu, bugünkü yöneticiler buradan şunu alacaklar. Siz yönetime gelirken veya yönetimdeyken daha evvelden size bir takım haksızlıklar yapılabilir. Ama siz iktidarı ele aldığınız zaman size rey vermeyen, size düşmanlık yapan, size entrikalar yapan insanların ekonomik menfaatini vereceksiniz. Ona karşı koyamazsınız. Bunu verin. İnsanların ekonomik geçimleriyle oynanamaz. Burada düşmanlık olmaz efendim. Muhteşem bir siyaset kanunu. Biz buna şeyde golden rule, buna golden rule, altın kural. Altın kural. Bu meşhur Aristo'nun bir altın kuralı var siyasette. İşte bu altın kurallardan bir tanesi burada söyleniyor. Sana kim ne düşmanlık yaparsa yapsın, iktidarı ele aldığın zaman da sen onları ekonomik menfaatlerden mahrum bırakamazsın demektir bu. Muhteşem. Şimdi siyasetimizin neden yozlaştığını biliyorsunuz. Bir insan bir parti iktidara geldiği zaman kendisine rey vermeyenlere ekonomiden mahrum. Onlara efendim böyle iş yok, yasak. İhaleye bile giremez. Yalan mı? Bu yok ya. Bak bunu mu? Onun için anlatıyorum. Kuyuya attılar onu. Süründürdüler. Köle olarak gitti Mısır'a Hazreti Yusuf. Ama kardeşleri döndü. Tanıdı onları. Buna rağmen yüklerini mükemmel yapıyorum. Görmüyor musunuz dedi ya. Tam tartıyorum size. Veriyorum. Ha bu adamlar beni bir kuyuya attılar. Bunları bir ekonomik menfaatten mahrum bırakayım. Diyemez. İşte demedi diyor. Bak. Yusuf peygamber modeliyle bunu bize anlatıyor. Buradan çıkaracağımız en önemli nokta bu. Devam ediyor Yusuf peygamber şimdi. Feille tektuni bihi. Eğer o kardeşimi bana getirmezseniz, eğer Bünyamin'i bana getirmezseniz, fela keyde lekum indi. Benim katıma size artık bundan sonra erzak yok. Benden sonra bu nazara aç kaldık, maç kaldım diyemez. Ve la tekrabuni. Bana yaklaşma. Bir daha benim makamıma bile çıkamazsın. Benim kardeşim bana getireceksin. Böylece kardeş sevgisinin insanı nasıl konuşturduğunu anlatıyor. Kardeşine kavuşmanın, yıllarca uzak kalmanın, kardeşinden ayrı kalmanın verdiği ızdırabın, kardeşine kavuşmak için neler yaptığını gösteriyor bize burada. Kardeşlik sevgisini anlatıyor bu ifadeyle. Ancak böyle ifade ediyor onu Hazreti Yusuf. Galu dediler bu sefer o kardeşleri, onu kuyu yatan abileri. Galu senuravidu anhu ebav. Onu babasından isteyeceğiz. le failu. İnşallah bunu becerecek. Yani o onu sana getirmeyi inşallah becereceğiz. Babadan bir, anadan ayrı olan kardeşimizi sana getireceğiz. Fakat çok ilginç bir ifade tarzı kullanıyorlar burada. Çok çok hassas bir ifade var burada. Çok ilginç. Ya benim ilgincime gidiyor. Tabii ki öyle olduğu için Allah-u Teala böyle anlatıyor onu. Şimdi dediler ki onu babasından isteyeceğiz. Niye demiyorsunuz babamızdan isteyeceğiz? Sen de baban değil mi? Bak. Üveyliği görüyor musun neler oluyor? Neler oluyor görüyor musun? Sanki dersin Yakup peygamber sadece Bunyamin'in babası da onu babasından isteyeceğiz. Ulan desene babamızdan isteyeceğiz onu. Şimdi ha bu üveyliği görüyor musun? Üvey kardeşlerini istedi ya, o kardeşini babadan ayrı bir anadan ayrı olan kardeşim kardeşinizi bana getirin dedi. Onlar dedi ki babasından isteyeceğiz onu. Allah Allah. Senin baban değil mi? Babamızdan isteyeceğiz diyebilirdi. Bu da çok hassas bir nokta var. Yakup peygamber sanki Bunyamin'in babası sadece. Yabancı olarak görüyorlar onu ya. Kendilerine Yakup peygamber o üveylik var ya, o kıskançlık var ya, o kıskançlık kardeşler arasındaki kıskançlık var ya, onun babası sen, benim babam değil. Bak. Sen onun babası. Onu seviyorsun. Onun babası, benim babamızdan babamız değil. Ya bu ifade burada muhteşem bir ifade. Kardeşler arasındaki kıskançlığın, o kardeşlerin o kini, o kıskançlık duygusunun ağızdan çıkarken kendi babası olduğu halde sadece kardeşinin babası olduğunu ifade ettiriyor bu kıskançlık. Şimdi bir taraftan kardeş sevgisini anlatıyor, bir taraftan kardeşler arası kıskançlığın nasıl ifade kullanıldığını söylüyor bu ayet. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ Yusuf peygamber etrafındaki gençlere, onunla beraber çalışanlara dedi ki اِجْعَلُوا بِلَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ Bu adamların verdikleri, bu erzakı alıp giderken verdikleri parayı kendi yüklerine koyun. Geri iade edin. Almayın. Parayı onların yüküne koyun. Yani Yusuf peygamber parayı almadı. Onu yüklerine koyun dedi gençlere. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ غَلَبُوا اِلَى اَلِيمٍ Umulur ki bunlar ailelerine döndüğü zaman o parayı bulurlar. Paranın kendilerine iade edildiğini anlarlar dedi Yusuf peygamber. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ve böylece geri dönerler. Yani onların parasını alırsak umulur ki paraları kalmamış olabilir. Bir daha gelemezler. Paralarını verelim geriye ki o kardeşimi alsın gelsinler buraya. Bir daha gelebilirler, dönebilirler diyor. Böylece Yusuf peygamberin nedenli bir manevi şahsiyete sahip olduğunu, yani infak ediyor, devlet başkanı, maliye bakanı olduğu halde kardeşlerinin parasını geri iade ediyor, veriyor ki bir daha gelsinler. Çünkü onları tanıdı o ve benim kardeşimi getirsinler. Bunun üzerine فَلَمَّا رَجَعُوا اِلٰى اَب۪يهِمْ Ne zaman ki babalarına döndüler diyor Allah-u Teala. Bak babalarına diyor, babasına döndü demiyor. Allah-u Teala kendisini ifade ederken ne zaman ki babalarına döndüler, gâlu dediler ya ebana, ey babamız dediler kardeşler, muni'a minnel keyl, erzak bizden men edildi, yasaklandı, biz bir daha gidip maliye bakanından erzak alamayacağız, fe evsil ma'na, Bünyamin'i bizden gönder de Ehana kardeşimizi bizden gönder, nektel ölçüp alalım, Ve inna lehu lehafızun. Biz o kardeşimizi koruruz dediler. Sen onu bizden beraber gönder. Biz o vesileyle tekrar erzak alalım gelelim. Ama biz kardeşimizi koruyacağız dediler. Tabii ki şimdi bir zorluk var burada. Çünkü daha evvelden Yusuf peygamber onlara emanet etti. Yakup peygamber gitti onu kuyuya attılar. Efendim gömleğini getirdiler. Efendim yanlış şey, yalan bir kanla kan bulaştırdılar. O gömleği geri getirdiler ve babalarına yalan söylediler. Bunun üzerine Hazreti Yakup ağlaya ağlaya gözleri kör oldu. Efendim hala bu konuşuklar yapılırken gözleri kör Yakup peygamberin. Çünkü Yusuf suresinde 3 tane gömlek var. Anlatmıştım size hatırlarsanız. Birisi o yalan kanın olduğu gömlek. Birisi Hazreti Yusuf'un cinsellik bakımından suçsuz olduğunu ifade eden gömlek. Birisi de biraz sonra geleceğiz ona. Belki birkaç hafta sonra. Efendim alın bu gömleği babamın yüzüne atın dediği, onun gözleri açılacak dediği gömlek. Yani Yusuf suresi 3 tane önemli gömlekten bahseder. İşte bu o yalan kan bulaştırılan gömlekten dolayı, onu Yusuf peygamberi kaybettiklerinden dolayı dediler ki şimdi buna vermemize babamız. Bu Bünyamin'i vermez. Çünkü daha evvelden biz mimliyiz. Biz mimlendik yani. Çünkü o kardeşimizi kaybettik. Şimdi bir daha Bünyamin'i bize verir mi baba? Onun için dediler ona ki ne olur bir daha bize o maliye bakanı erzak vermeyecek. Dedi ki bize yasak size. Kardeşim getirsen ver. Bu sefer bizden onu gönder de ölçüp alalım dediler. Mektel. Ölçüp yükümüzü alalım. Ve inna lehu lehafızun. Onu da koruyacağız kardeşimizi dediler. Bunun üzerine Yakup peygamber şöyle bir soru sordu onlara. Gale dedi Yusuf ben, hel amenukum aleyhi. Yani bu oğlum konusunda size güveneyim mi? Hemen size emniyet edeyim mi? İlla kema emintüküm ala ahihi min kabl. Bundan evvel onun kardeşi konusunda size güvendiğim gibi gene güveneyim mi? Yani alın götürün atın o kuyuya, öyle mi efendim? Zaten bir tanesine yaptınız beni, kahrettiniz beni. Şimdi bir daha bu hususta güveneyim mi size? Fallahu hayrun hafıza. Allahu Teala en güzel koruyucudur. Ve huve erhamur rahimin. O merhamet edenlerin en merhametlisidir dedi. Babaları böyle bir cevap verdi onlara Yakup peygamber. Şimdi burada önemli bir kelime var. Bu kelimenin üzerine biraz analiz yapacağız. Amentüküm. Bu amene kelimesi iman etmek anlamına gelir. İyi dinleyin. İman demek güven demektir. Bakın kelimenin kökü güvenden geliyor. Amen. Kur'an-ı Kerim muhteşem. Bu Arapça muhteşem bir kitap. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in Arapçası da ayrı bir Rabçadır yani. Rabça. Demiştim size hatırlarsanız. Şimdi bu amene kelimesi yani iman ettik deriz ya. Amentu. Ya ellezine amenu. Ey iman edenler diyor Allah-u Teala. Bu iman kelimesinin türediği, çıktığı tohum kelime, tohum kalıbı, bu kelimenin kalıbı, hiçbir dilde böyle bir şey yoktur. Hiçbir dilde böyle bir olay yoktur. O tohum, öz kelimenin aslı, mana güven demektir. Yani iman eden adam, güvenilen adam demektir. İman eden adam Allah'a güvenmiş demektir. İman eden adamın elinden hile, hurdekar olmaz. Her şeyi teslim edebilirsin. Muhammedül Emin, Emin lakabı da buradan geliyor. Sıfatı. Peygamberimize, peygamber olmadan evvel Mekke halkı Emin Muhammed güvenilir Muhammed sıfatını vermişti. Emin kelimesi buradan gelir. Sen emin adam değilsin ya. Yani güvenilir adam değilsin demektir. İman da buradan geliyor. Oh oh oh oh oh. Yani iman eden adamda sahtekarlık yoktur. Dönüklük yoktur. İki yüzlülük yoktur. Münafıklık yoktur. Anlayın bunu şimdi. Yani babanın çocuğa güvenmesi de bu kelimeyle ifade ediliyor. Bakın, bakın, bakın. Yani bu iman etme kelimesi, gönlün Allah'a iman etmesi deme kelimesi sosyal hayata yansıdığı zaman nasıl olacak? Yani gönülden çıkan bu iman kelimesi, e'mene kelimesi sosyal hayata taştığı zaman bu ne demektir? Baba evladına güvenecek, güvenemiyorum size diyor. Güveneyim mi diyor, güveneyim mi? Bunu anlatıyor. Şimdi aile içerisindeki ilişkiler sistemini burada anlatıyor. Bizim buna conflict between dediğimiz child and... Yani çocuklarla anne ebeveyn arasındaki çatışma bugün dünya ailesinde, bugün sosyolojide okursanız... Amerika'nın da problemi bu. Bütün dünya ailelerinin problemi bu. Aile içi çatışma var. Değerler bakımından çatışma var. İnanç bakımından çatışma var. Aha! Güven bakımından çatışma var. Bak! Bak! Bak! Yani bu kelime var ya, o işi bitiriyor. Yani bu kelimenin, bu iman ettim dediğin dil ile ikrar, gönülle tasdik dediğimiz iman var ya, şu gönülden çıkıp sosyal hayata yansıza var ya, iş bitiyor. İş bitiyor. Yani bir defa burada baba çocuklarına güven, bir peygamber çocuklarına güven. Bunu anlatıyor şimdi. Yoksa Yakup peygamber dedikodusunu yapmıyor burada. Yani, o öyle dedi, ona böyle dedi ona. Bizi eğitiyor bu bizi. Yakup peygamber ne çocuklar okuyacak bunu, ne de Yakup peygamberin kendisi okuyacak bunları. Bunları bizi okutuyor Allah Teala. Bizi eğitiyor. Asırlar evvel Yakup peygamberin modeliyle bize bir mesaj veriyor. İşte diyor, bir zamanlar Yakup peygamber çocuklarına güvenemedi. Çocukları babalarının güvenini sarstılar. Kardeşlerini onlara teslim ettiler, kuyuya attılar. Babaları, babasının güveninin kendisine sarsıldığı gençleri anlatıyor bize. İnsanlara anlatıyor burada. Anlıyor musunuz? Bu muhteşem bir aile terbiyesi veriyor. Ve de muhteşem bir sosyal ilişkiler sistemini veriyor. Çünkü iman eden adama güvenilen adam demektir. Var bizim Müslümanlarımızda bu şimdi? Güvenilen emanetini teslim edebiliyor musun? Etsen! Hangi bize teslim edebilir? Demek ki kardeşim halk iradesini teslim ettiği yöneticisine güvenecek kardeşim. Bu güveni görüyor musun? Siyaseti ne yapıyor? Siyaseti. Halkına söz veren siyasetçi güvenilir olacak. Verdiği sözü yerine getirecek efendim. Ne oldu şimdi, siyaset düzelmedi mi? Allah aşkına. Değil mi? Bir kelime ne ediyor? Hallediyor lan. Adam diyor ki benim irademi sana veriyorum. Seni seçiyorum. İradem senin. Teslim edin sana. Hadi git bakayım. İdare et beni bakayım. Bir de gidip bakayım diyor ki ne? Adamın çocuğuna diyor ki, Anadolu'dan gelmiş çocuğa diyor ki sen üniversiteye giremezsin. Niçin? Ne bileyim? Ha bu doğrudur, giyinemeyiz yoksa. Yalan mı? Sana iradesini teslim eden adamın kızını üniversiteye alıyor. Bu üniversiteler senin mi ya? Bu üniversiteler kim kurdu? Bu halk, bu millet. İşte bu. İşte problemleri görüyor musun? Güvenme. Güven. İşte halkın devletine, devletin halkına güvenmesi, komşunun komşuya güvenmesi, çocukların anne babasına güvenmesi, işçinin işverene güvenmesi, işverenin işçisine güvenmesi. Aha biraz sonra konuşacağız şimdi hutbede. Ya bu bir kelime, ama da bir kelime koydu burada yani. O kelime neler ediyor? Neler? Kardeşim, bir defa kendi içimizde güven yok ki. Gönül bir defa nefse güvenmiyor ki. Akıl nefse güvenmiyor ki. Nefis entrikalar yapıyor. Güvenmiyor ona akıl. Gönül güvenmiyor ona. Kendi içinde güven yok senin kardeşim. Dışarı sosyal hayatta neler yapacaksın? Hiç yapmaz. Adamın içi perişan. İşte Kur'an-ı Kerim onun için iman kavramını koydu gönüle. Onun tohumunu diyor, yarattığım zaman seni koydum diyor. İnanç duygusunu seni yaratırken Araf suresine diyor, koydum onu oraya diyor. Projede bu vardır diyor. Bu iman olmasa bu insan olmaktan çıkar, vahşileşir diyor. Allah'ını sevmeyen, Allah'ından sakınmayan, Allah'ın beni görüyor, imanına sahip olmayan adam her pisliği yapar efendim. İşte bu. Yani bir kelime neler ediyor şimdi? Öyle dedi Yakup peygamber. Demek ki o zamanda da böyle bir güven meselesi varmış. O zamanda da işte ebeveyn çocuklar arasındaki güven bunalımı varmış ailede. Ailedeki güven bunalımı konusu çok önemli bir olaydır efendim. Çünkü aile çok hassas bir efendim, baba kızına güvenecek. Onu istediği yere gönderir. Rahatlıkla. Güven meselesi yani. Efendim, oğluna güvenecek. Evlatlar da babaya güvenecekler. Dolayısıyla böyle bir aile sisteminin, böyle bir sosyal hayat, böyle bir toplum olduğu zaman da görün. Görün, devletler birbirine güvensin efendim. Devletler güvenem. Adam anlaşma yapıyor, ertesi gün bozuyor. Ben güçlüyüm diyor, ben bozarım. Bak bunu Nahl suresinde söylemiş Yüce Allah. Hiye erba min ümmeh dedi. Sakın ha, güçlü toplumlar zayıf toplumlara verdikleri sözü bozmasınlar güçlü olduk diye. Bak. Bozarsak ne olur ya Rabbi, güçlüyüm ben ya, verdim sözü de yapma. Anlaşmayı yaptım da imzayı çaktım da tanımıyorum şimdi ya Rabbi desek ne olur. Seni ben de kabul ediyorum biliyor musun diyor Allah-u Teala ayette. Seni bunamış kadın kabul ediyorum. Oyasını örüp de sözü bozan adamsın sen. Sen bunaksın. Senin aklın başında değil. Baba. Kendi gücüne güvenip de zayıf toplumlara verdiği sözü bozan adamı bunak kabul ediyor. Aklı başında değil onun. Nahil. Şimdi yani bu kelime terletti beni ha. Terletmişim burada ya. Bu sefer baktı ki bu çocuktan beni alacaklar. Bu çocuğu verelim ama başka çaresi yok. Gene kandıracaklar beni diyor. Yakup peygamber. Dokuz tane çocuk dikildi karşısına. Babacığım, baba da kör. Babacığım sen bu çocuğu bize vereceksin. Güveneyim mi dedi size ya. Daha evvel de onun kardeşi hakkında güvendiğim gibi güveneyim mi? Adnan dedi ki, fallahu hayrun hafıza. Allah-u Teala en güzel koruyucu o. Ben Allah'ın korumasına sığındım. Baba. Böylece çocuklarına ders veriyor ha şimdi bak. Bir defa güven dersi veriyor, iman dersi veriyor. Bak şimdi. Ayetin başında iman dersi veriyor. Ardından Allah-u Teala'nın koruyucu olduğunu söylüyorlar. Şimdi hem konuşuyor evlatlarına hem de ders veriyor. Ya tabii bu peygamber doğal olarak dedi ki "Vehu erhamur rahimin." O merhamet edenlerin en merhametlisi Rabbime güveniyorum. O benim bu halime acır. Benim evladımı korur. Onu muhafaza edecektir. Hadi vereyim onu size. Hadi gidin bakayım gene derdesine. Bu sefer Yakup peygamber bu ayette şu önemli konuları dantel gibi örüyor. Yani bir taraftan konuşuyor çocukları da, bir taraftan da din eğitimi yapıyor. Onlara efendim güven meselesini anlatıyor. İkinci ardından Allah'ın koruyucu olduğunu, hafız sıfatını isminiyle onu anıyor. Ardından merhamet sıfatını gündeme geliyor. Rahim sıfatını anlatıyor. Yani ayetin içerisinde konuşuğu cümleleri çocuklarıyla konuşurken bile çok önemli konuları içererek konuşuyor orada. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ. Şimdi babalarına bunu söyleyince, bu şekilde konuşuyor, anlattılar ki efendim artık babamız bize verecek bu çocuğu, kardeşimizin. Ne zaman ki fetahu açtılar diyor. O kardeşler açtılar metahu yüklerini, metalarını açtılar, o getirdikleri, Mısır'dan getirdikleri o yükü açtılar. Vecedu bilaatehu, paralarını buldular oraya. O yükü almak için Yusuf peygambere verdikleri karşılığını, o şeyin karşılığını yüklerinde buldular. Rüddet ileyhi, ileyna. Rüddet ileyhi, onlara iade edildiğini gördüler. Paralarını yükte bulup kendilerine iade edildiğini anladılar. Galu dediler, ya ebana, ey babacığımız, ma ne bu? Ooo ne güzel bak, bize ne güzel iş, paramızı bulduk. Hadihi bilâhına, işte paramız bu. Rüddet ileyna, bize verildi, geri iade edildi. Ve nemiru ehlena, inşallah biz bununla gideriz, oradan tekrar ailemize yük alır geliriz. Ve nehfazu efana, kardeşimizi koruruz. Ve nezdâdü keyle be'ir, fazladan bir deve yükü daha alıp gelmiş oluruz bu parayla. Hem paramızı geri verirler bize, gidip bu parayı ödersin, hem de orada da yük alıp fazlalık getiririz. Zâlike keyle üyesi, bu çok çok ucuz bir, efendim kolay bir iştir bu dediler. Şimdi burada ekonomik menfaatin insanları nedenli etkilediğini ifade ediyor. Hatırlarsanız ben defalarca bunu konuşuyorum. Televizyonda da söyledim onu. Geçenlerden 3 hafta sabah infakı anlattım hatırlarsanız. TV8'i izleyenler için söylüyorum. Burada infak şey anlamına gelir. Tünel kelimesi. Yani tarla faresinin yerin altında açtığı tünellere nefaka denir. Nefaka. İnfak da, ekonomik bir yardım da bir fakire gönülden gönüle bir tünel açıyor. Bir sevgi, bir saygı tüneli açıyor. Fakirin gönlünden senin gönlüne. İnfak. Onun için adına infak denmiş. Bak. Nereden getiriyorum onu şimdi? Bak nereden alıp getiriyorum onu buralara? O kelimenin öz kökü var ya, öz mana, o muhteşem oluyor tabi. Ha, münafık da bundan geliyor ha. İçi tarla faresi gibi örülmüş adam. Nifak yani. Nifak adam, münafık adam, içi delik deşik. Psikolojik yapısı delik deşik olmuş. Tarla faresi gibi delik dur. Buradan gidesin oradan çıkar. Oradan gidesin oradan çıkar. Tarla faresi böyledir ya. Ha, bu kalemun adam yani. 80 türlü oyna münafık adam. Bu da, bu kelime de oradan geliyor. Yani münafık, nifak kelimesi de oradan geliyor. Neyse, nefakan kelimesini gelelim şimdi o kalıbından işe alalım. Yani tünel açıyor gönülden gönüle. Ekonomik yardım, zekatı vermek, karşılıksız yardım etmek, gönülden gönüle tünel açıyor. Aman ya Rabbi, onun için infaktır. Nefakandan türemiştir bu. Şimdi burada da baktılar ki paramız geri verildi. Baya bir sevgi oluştu şimdi orada. Paramız bizde, babacığım biz bundan gideriz. Bir deve yükü daha fazladan alır geliriz. Dediler babalarına. Gâle لَا اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْتِكًا مِنَ اللّٰهِ Baktı ki Yakup peygamber dedi onlara ki asla onu sizinle göndermem. O kardeşini size vermem. Onu göndermem. Hatta tu'tuni bana getirinceye kadar mevtikam minallahi Allah'tan bir ahit, Allah'tan bir delil, Allah'tan bir kanıt, Allah'tan bir yemin, Allah'tan bir anlaşma bana getirmedikçe size onu vermem. Mevsik visaktan gelir veteka. Aslında anlaşma demek, yemin demek. Efendim, siz yemin edeceksiniz Allah'a. Allah'a bir yemin edin bakın. O zaman size veririm. Bu yemin olmadıkça Allah'tan bana bir antlaşma, yemin neyse, kanıt getirmedikçe ben size bunu vermem. لَتَعْتُنَّنِي بِهِ Elbette onu bana getireceğinize dair yemin edeceksiniz. Onu bana getireceğinize dair Allah'a yemin edin. اِلَّا اَنْ يُحَاضَ بِكُمْ Öldürülmeniz hariç. İhata edilmeniz diyor. İhata kelimesinin çok farklı manaları var. İhata edilmek, çevrelenmek demektir. Çevrelenmeniz, ihate edilmeniz hariç. Burada o manaya gelmiyor. Burada ölümünüz hariç. Nasıl o manayı kazandığını söyleyeceğim size şimdi. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ Onları yemin ettiler Allah'a. Anlaşmalarını getirdiler. Dediler ki yemin olsun Allah'a sana biz onu getireceğiz. Bunun üzerine Yakup peygamber dedi ki Galallahu Allah ala ma nekulu vekil söylediklerimize Allah vekil dedi. Böylece tevekkül vekil kavramını Allah'ın vekil sıfatını da öğretiyor bana. Şimdi ayete dönelim. Dur bakalım. Şimdi Yakup peygamber çocuklarına diyor ki Allah'a yemin etmedikçe onu size bana getireceğiniz daha yemin etmedikçe onu size vermeyiz. Böylece Allah'a yemin olayının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Yani Allah üzerine yemin eden bir adam mutlaka o işi yapacaktır demektir. Bu kültürü, bu anlayışı, bu inancı, bu bilgiyi bize veriyor. Yusuf peygamberle veriyor. Yani bana Allah kendi kendine yemin ediyor. Allah da kendi kendine yemin ediyor. Allah kendi kendine yemin ediyor. Kur'an'da var mı? Mesela Nahl suresinde bir tanesi. Yani yemin çok önemli bir olay. Bu Allah'ın bir uygulamasıdır. Sünnetullah'tır yani. Yani yemin etmek. Yemin ederek bir şeyi, bir işi yapacağını bildirmek. Bu Allah da yapıyor bunu, bize de yaptırıyor bunu. Yakup peygamber bu dediğinde de çocuklarına öğretiyor bunu. Diyor ki bir yemin edin bakayım Allah'a, onu bana getireceğim de. Bir şey istisnadır diyor. Bak çocuklar, sizin ölümünüz hariç. Öldürürseniz zaten öldürürdünüz zaten. Kardeşim nereden getireceksin bunu? Evet. Bu yuhada bikim, yuhada kelimesini, ihata kelimesini birçok alim çevrelendiğiniz, ihate edilmeniz hariç demiştir. Ama bu ihate edilme kelimesinin Kehif suresinde bir manasını veriyor. İki arkadaş gidiyorlar bir arkadaşın çiftliğine. Çiftliğe gidiyorlar. O çiftlikte böyle ırmaklar akıyor diyor Allah-u Teala. Müthiş bir bostanı var diyor arkadaş. Öteki de fakir. Öteki arkadaş da çok fakir. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسٍ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَب۪يدَ هَذِهِ اَبَدًا O zengin olan o çiftlik sahibi, ziraat sahibi adam diyor ki ne zaman diyor bahçesine, bostanına girdiler. Dedi ki ebediyen bu ekine bir şey olmaz. Ebediyen. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْغَلِبًا dedi. Ben zaten ahirete inanmıyorum dedi. Ahirete inanmıyorum dedi. Bunun üzerine arkadaş ona dedi ki, ya seni yoktan yaratan Allah'ın tekrar seni dirilteceğine imkan veriyorsun buna dedi, konuştular. Onun ardından bu konuşup o kadar ileri gitti ki, bir sayfadır böyle baştan aşağı. Öyle ileri gitti ki Allah-u Teala diyor ki وَاُحِيضَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا diyor Allah-u Teala orada, o aşağıdaki ayetler. وَاُحِيضَ بِثَمَرِهِ onun bütün ürününü yok ettim diyor Allah-u Teala. Helak et. Burada ihata kelimesi o Keyif suresinde İşte buraya getireceğiz, o manayı buraya getireceğiz. İlla en yuhada biküme, çevrelenme değil, helak olmak, ölmek anlamını vereceğiz. Bak şimdi o kelimeyle bu kelimeyi getiriyor buraya. Şimdi ben hocama rahmet okumayayım da ne yapayım bana, ne yapayım ya hocama. Ha demek ki ölümünüz, helakınız hariç. Bunun üzerine فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُ o babalarının istediği yemini yaptılar diyor Allah-u Teala. قَالَ اللّٰهُ dedi ki Yakup peygamber عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلِ Allah söylediğimi şeye vekildir. Ben onu vekil tayin ediyorum. Benim dayandığım yer orasıdır. Benim vekilim Allah'tır. Burada bir konuştuk değil mi çocuklar ha? Şimdi bu konuşma Allah'ın vekil tayin ediyor. Çocuklarına kime tevekkül edeceklerini, kime dayanacaklarını, kime vekil tayin edeceklerini anlatıyor şimdi. Bir hem ders veriyor hem onlarla anlaşma yapıyor. Yani çocuğu onlara verecek ama bir takım serüvenlerden sonra vereceğim onu diyor. Şimdi bu bir buradaki mesaj, yani buradaki mesaj şu: çok darda kaldığınız zaman karşındaki insana güvenemiyorsun, onu yemin ettiriyorsun, anlaşma yapıyorsun, anlaşmaya imza attırıyorsun, ama ne kadar anlaşma yaparsan yap, insanoğlu bu anlaşmaya karşı çıkar. Bu anlaşmayı bozar, görüyorsunuz. Devletler arasında bozuluyor, efendim bizler yapıyoruz, bozuluyor. Adamlar, arsanı veriyorsun adama, anlaşma yapıyorsun, o ne entrikalar yapıyor sana. Efendim sen ona, o sana, o ona. Anlaşma. Zaten ne demiş Jean-Jacques Rousseau? Devlet bir sosyal sözleşmedir diyor Jean-Jacques Rousseau. Sosyal sözleşme de bu anlaşma demek. Yani halk ile yöneticiler arasında bir sözleşmedir. Jean-Jacques Rousseau bunu 17. yüzyılda söylemiş. Ha, o sözleşmeye duranlar var mı? Var mı? Yöneticiler ne sözler veriyorlar halka da? Kaçta kaçını yapıyorlar bana söyler misin? İşte burada bu eğitimi veriyor. Yani bir insan bir anlaşma yaptığı zaman yemin bile yapsa Allah'a güvenecek efendim. Allah'ı oraya katacak efendim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Mücadele Suresinin 7. ayetinde, her zaman söylüyorum bunu size. Burada yeri geldi. Ha, bunun şeyi bitti. Şimdi Allah-u Teala diyor ki üç kişi konuşsa dördüncü beni, dört kişi konuşsa beşinci beni. Daha çok daha az insanlar konuşurken demek. Konuşurken ne demek? Anlaşma yaparken. Bu konuş, ne yaparsan yap. Normal konuşuk olsun, anlaşma olsun, attığın imza olsun. Allah-u Teala diyor ki ben de imza koyuyorum oraya. Allah-u Teala senin kıydığın nikaha İmza koymasa senin hanımınla bir araya gelmen meşru olur mu? Allah diyor ki şu şartlara göre nikahı kıyacaksın. Ben de varım, ben de kabul ediyorum. Bak ben de imza koyuyorum oraya. Siz imza koyuyorsunuz, ben de imza koyuyorum. Bak seni eş kabul ediyorum ikinizde. Ha ha, Allah kabul etmez olur mu oğlum? Demek ki orada imza, nikah. Her anlaşmada var. Hepsinde var. Ve diyor ki Allah'ım ya, işte ben vekilim, bir numaralı imza benim. Kulların birbirleriyle yaptığı anlaşmalara ben imza koyuyorum. O anlaşmayı bozdu mu benimle yaptığın anlaşmayı bozmuş gibisin sen. Öyle günah kazanırsın diyor. Ha, ha, ha. İşte burada vekil, Allah'ın vekil olduğunu. Vekil yani avukat, avukata evvelden vekil derler biliyorsun. Avukata. Bilmediğin konuları teslim ediyorsun ona. O senin yerine çalışıyor. O senin dediğin yerleri yapıyor. Bilmediğin konuları yapıp davanı yürütüyor. İnsanlığın davasını yürüten Allah'tır diyor Yakup Peygamber. Muhteşem bir şey bu. Ama insanlar bunu bilecekler yani. Rabbimiz bizim yanımızdadır. Burada imza atıyor. Anlaşıyor. He? Çocuklarla baba arasında bile olsa Allah'ı vekil edineceksin efendim. Peygamber bile olsan Allah'ı vekil edineceksin. Bundan kaçamağın yok. Yok. Böylece ilahiyatın yani ilahiyat bilimini, vahyin, ilahi vahyin temel konularından bir tanesi vekildir. Bu vekil kelimesini bir anlatsak, aman, aman, hele gitsek Maide suresine. Neyse, konumuzu değişim, konulara gidersek kalırız yollarda, biz devam edelim. Ve kâle ya beniyye. Dedi ki Yakup Peygamber, ya beni ye, yavrularım, çocuklarım, nazik konuşuyor onlarla. Biz şimdi babalar çocuklarımızla nazik konuşmuyor, çocuklar da bizden nazik konuşmaz. Dün onu derste anlattım, İbrahim Peygamber'in babasıyla konuşmasını veriyor, Meryem Suresi. Ya evet, babacık, babacık, bunu da ya bu neyi, yavrucuğum. Konuşmaya bakma, bize ediver, hele. Biz çocuklarla böyle konuşmaya, bak bak bak. Bir kavga gibi gidiyor yani hayat. Aile hayat. Ya. Benim babam öyleydi. Oğlum, oğlum. Babamı dikkatle gitti kurat. Ne yapacağım böyle kaçar. Ya. Şimdi bunları öğreniyorum dün çocuklara. O İbrahim Peygamber'in babasıyla konuşmasıyla ilgili ayetleri. Öyle denk geldi yani. Tahtaya yazdılar onları. Çocuklara dedim ki şu sayfaların arasında anlatacağım size dedim. Ayetleri yazı tahtaya, teneffüste ben gelip ayetleri tahtada bulayım dedim. Zaman kaybetmeyelim dedim yazmaya. Onlar da yazdılar o benim kitabımdaki ayetleri. Orada gittim onlara anlatayım. Burası denk geldi. Şimdi babası müşrik. Babası şeytana tapıyor. İlk satanist odur ha. İbrahim Peygamber babasıdır abi. Satanist. Şeytana tapanak. Ya evet la ta'budi şeytan dedi. Baba dedi şeytana tapma. Daha şeytana tapıyormuş bak. İlk satanist. İbrahim Peygamber babası. Neyse konu oraya değil. Şimdi oradaki hitap önemli. Babacığım. Burada da ya bu ne? Yavrucu. Lokman suresinde de öyle. Ya burada da baba yavrusuna aynı şekilde yavrucuğum diye hitap ediyor Lokman Peygamber. Tabi bunlar ailedeki çocukların anne babaya yaklaşımı konusuyla ilgili hitaplardır bunlar. Efendim? La tedhulu min babin vahidin. Girmeyin. Bir kapıdan girmeyin diyor. Yani şehre gidiyorsun. Meğer şehrin kapıları var. Osmanlı nasıl bu Bizans İmparatorluğu döneminde bu surlar var ya. Ha o surlardan veya gümrük. Bugünkü gümrük diyelim yani. Ama o zaman birkaç tane gümrük olacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir site, böyle bir nasıl İstanbul'un surları varsa, böyle surlarla demek ki o Mısır'da o zamanki devletin esası çevriliydi. Dedi onlara ki, bir kapıdan girmeyin. وَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَ Ayrı ayrı kapılardan girin. Çocuklarına bir tedbiri öğretiyor. Yani Allah'tan bekleyeceksin ama tedbirini alacaksın. Bak şimdi ayeti bitirelim onu da anlatacağız. Ve ma'uni ankü min Allah'ı min şey. Benim size bu dediğim yani farklı farklı kapılardan girin denen Allah'tan size bir bela gelecekse ben bunu önleyemem. Yani bu böyle bir engelleme değildir bu. Ama bu bir tedbirdir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'a aittir. Aleyhi tevekkeltü. Ona güvendim, dayandım. Ve aleyhi felyetevekkelil mütevekkilun. Dayananlar da, tevekkül edenler de ona dayansın, dayanır diyor Allah-u Teala. Yakup Peygamber. Şimdi bu ayette çok ilginç konu işleniyor. Bunun içinden Yakup Peygamber'in hadisi bu. O hadis ayet haline dönüşmüş, bize gönderilmiş. Çok ilginç bir mesaj da koymuş içerisine Allah-u Teala. Yakup Peygamber'in bu konuşmasını bize anlatıyor ona. Şimdi diyor ki ayrı ayrı kapılardan gelin. Yani biriniz öldürülürse, birinize bir şey olursa o birini olmaz. O biri o bütün kapıdan girmiş olsun yani. Evet, 9 tane kardeş, 3'er kişi girseler 3 tane kapıdan girecekti demektir. Ha, birileri sağ kalır yani. Evet. Fakat çok ilginç. وَمَا عُوْدِ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Allah'tan bir şey gelecek olursa onu ben engelleyemem yani. Ben size sadece tedbir alayım diyor. Bu da çok önemli bir, işte bir mesaj var. Kader konusunda çok önemli bir ince detay gündeme geliyor. Aslında detay değil de ana konulardan biridir bu da. İnce bir anlatım tarzı var. Öyle diyelim, onu daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar, biz Allah'a güveniyoruz. Biz Müslümanız. Biz tevekkül yapıyoruz. Biz mütevekkil değil oturursak asla böyle bir uygulama İslam'da öngörülmez. Önce tedbirini alacaksın, sonra Allah'a güveneceksin. Peygamberimizin uygulaması var. Peygamberimizi ziyaret edelim bir bedevi. Geldi peygamberimizin yanına, deveyi bıraktı serbest. Dedi ona, niye deveyi bıraktın? Yahut atını ya, neyse. Bir bineğini ya. Dedi, Allah'a tevekkül ettim dedi ya. Allah vekil dedi, bıraktım onu dedi ya. Yok dedi, öyle bir vekil anlayışı yok dedi, tevekkül öyle değil. Önce bağlayacaksın onu. Ağaca bir yere bağlayacaksın, oradan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. İşte peygamberimizin bu tevekkülü işleme tarzı bu. Sünnetten örnek verdim size. O, bunu uygulama biçimidir yani. Ha, bu ne demektir biliyor musun? O zamanki deveyi serbest bırakmak, bağını bağlamak, bu aynen arabanın frenini, el frenini çekmeden bırakmaktır yani. Ha. Arabanın freni yok. Gidin. Böyle bir tevekkül olur mu kardeş? Arabanın frenini çekmeden olur tevekkül ediyor. Demek ki önce tedbir, sonra tevekkül. Kul kendi iradesini gerçekleştirecek. Tedbirini alacak, çalışmasını yapacak. Ha, ben oturayım. Allah'a güvenim. Allah bana ver. Ya sen peygamber misin de vahiy vereceksin? Çalışacaksın da. Çalışacaksın da Allah vereceksin de kardeşim. Ha, olay bu. İslam alemine yanlış bir tevekkül anlattılar. İslam alemi yatıyor, Allah verecek o. Ha, verirsin. Bekle benim sana. Ya. Böyle bir tevekkül yok efendim. İşte muhteşem bir anlatım tarzı burada. Yakup Peygamber'in ifadesiyle. Bak, siz tedbirinizi aldın. Ayrı ayrı yerlerden gidin. Ama sizin başında bir bela gelecekse o oğlu ben engelleyemem. Allah'tan size bir bela gelecekse ben onu engelleyemem. Ama siz tedbirinizi alacaksın. İşte olay bu. Sen çalışacaksın, arka tarafını Allah'a bırakacaksın. Sen tarlanı süreceksin, tohumunu atacaksın, sulamanı yapacaksın, ardından Allah'a bırakacaksın. Tamam, bitti. Onun için bugün sosyolojide çok önemli bir olay var. Anlatayım size. Ezan bitene kadar. Yoksa bitti mi?